ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ಣಮಿವಾದಧು ಪ್ರತೀಚೀಂ ಜಗ್ರಭಾವಾಚಂ ಅಶ್ವಂ ರಶನಯಾ ಯಥಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಮೇ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಔರ್ ಯೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕಾ 18ವಾಂ ಸೂಕ್ತ ಹೇ और उसका ये अंतिम 14वां मंत्र है. इसका ऋषि यामायन और इसका देवता पितृमेध, ये संपूर्ण सूक्त जो है मृत्यु और जीवन की चर्चा वाला है. हमारा ये व्यक्तिगत जीवन का अंत, हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हमारी परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति और हमारे समस्त जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसकी यहाँ पर चर्चा है. क्योंकि हमारी हर छोटी यात्रा एक किसी बड़ी यात्रा का भूमिका रूप है. जैसे कोई एक क्षण है, वो एक क्षण कुछ क्षणों को मिलकर के एक इकाई बड़ी को बनाता है और वो बड़ी इकाई अपने से बड़ी इकाई को बनाती है. सेकंड जैसे मिनट को बनाते हैं, मिनट घंटों को बनाते हैं, घंटे दिनों को बनाते हैं. और हमारी पुरानी पद्धति में निमेश है, निमेश से कला है, काष्ठा है, मुहूर्त है, अहोरात्र है, पक्ष है, मास है, अयन है, संवत्सर है, युग है, चतुर्युगी है और सृष्टि का काल और सृष्टि के समाप्ति का काल है. ये एक एक से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इकाई जुड़ी हुई है. आप ये नहीं कह सकते कि कोई बीच की इकाई ही बस उतना ही है, न उसके आगे है न पीछे है. और इस सारी इकाई को भी आप निरंतरता में डाल के रखते हैं. हर इकाई जैसे अपने में पूरी होती है, फिर वही उसी क्रम में दोबारा चलती है. क्षण एक क्षण के बाद दोबारा दूसरे क्षण के बाद तीसरा चौथे, उसी तरह से एक मिनट फिर मिनट फिर मिनट फिर मिनट, फिर वो सारे मिनट मिलके तब घंटे, फिर घंटे फिर घंटे फिर घंटे, फिर दिन फिर दिन, फिर मास फिर मास, फिर वर्ष शताब्दी सहस्रों वर्ष युग. लेकिन वहां जाकर बात फिर भी समाप्त नहीं होगी. फिर वो सब युग मिलके एक सृष्टि का काल और वो फिर सृष्टि का क्रम आगे चलता रहता है. तो हमारे यहाँ छोटे से छोटे निमेश से लेकर के सृष्टि की अवधि तक सब कुछ गतिशील है और उसका एक विभाग है. तो यहाँ पर जो चर्चा की है मृत्यु की, वो अंतिम स्थिति अर्थात ये सारे जीवन जिसके लिए है, क्योंकि ये जीवन तो बहुत हैं, ये जीवन कितने हैं इसकी चर्चा एक जगह निरुक्त में आती है. यास्क ने कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं. मृतश्चाहम पुनर्जात जातश्चाहम पुनर्मृत नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि यानि वै आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्तना मातरो विविधा दृष्टा पितर सुहृदस्तथा अवांग मुखः पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्वितः सांख्यम योगम समभ्यस्येत पुरुषं वा पंचविंशकम्. इसमें एक ऐसा साधक है जिसकी साधना पूर्ण न होने के कारण फिर जन्म के चक्र में आ गया है और उस जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ अपनी उन परिस्थितियों को, अपने साथ बीती हुई बातों को स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। वो कहता है ये संसार में मैंने क्या किया, मृतश्चाहम पुनर्जाता, मैं मर गया फिर पैदा हुआ, फिर मर गया फिर पैदा हुआ, मर गया, मृतश्चाहम पुनर्जाता, जातश्चाहम पुनर्मृत, मरा तो पैदा होना पड़ा, पैदा हुआ तो मरना पड़ा, तो मरना, पैदा होना, मरना, ये मेरा क्रम पता नहीं कब से चल रहा है। मृतश्चाहम पुनर्जातः, जातश्चाहम पुनर्मृतः, नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि वायानि वही। और मैंने कोई एक जन्म नहीं लिया, मैं केवल मनुष्य के जन्म में ही मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हुआ, पता नहीं मैं जन्म जन्मांतरों में कितनी विभिन्न प्रकार की योनियों में, जातियों में भटका हूँ। कहीं मैं मनुष्य बना तो कहीं पशु बना तो कहीं पक्षी बना तो कीट पतंग बना तो क्या क्या बना, नाना योनि सहस्राणी, हजारों योनियों में मैं घूमता रहा हूँ। मैंने हर योनि में अपने माँ देखे हैं, अपने पिता देखे हैं, आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्तना। कहता है कि हर एक पशु पक्षियों का भोजन अलग है, मनुष्यों का भोजन अलग है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ खाने वाला कोई कुछ खाने वाला। मैं भी उन योनियों में जन्म लेता हुआ कितने आहार मैंने किए, आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्तना, मैंने कितनों को माँ बनाया, कितनों का मैंने दूध पिया। अपितर मातर पितरश्चैव, पता नहीं कितनी माएँ देखी, कितने पिता देखे, और गर्भों में मैं रहा कष्ट पाता हुआ। और वो जो मेरा अभ्यास जो इससे मुझे छुटकारा दिला सकता है वो मुझे अब तक नहीं मिला है, उसको मुझे करना है। तो यहाँ पर जो बात हमें समझा रहे हैं कि हमारा जन्म जन्मांतर तो होता रहा है, लेकिन ये जन्म जन्मांतर अंतिम चीज नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का भी प्रयोजन है। ये प्रयोजन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यात्रा चलती रहती है। तो ये यात्रा मनुष्य के अंदर जो चल रही है वो यात्रा बड़ी एक यात्रा में हम छोटी यात्राओं को मिला देते हैं। मनुष्य के जन्म के रूप में हमने एक यात्रा की, वो यात्रा किसी बड़ी यात्रा का भाग है। तो वो कौन सी बड़ी यात्रा का भाग है, तो उसके लिए मंत्र ने कहा है प्रतीचीनि माम अहनीश्व पर्णमिवा दधु। ये है भगवान, तू मुझे बिल्कुल जल्दी से अपने अंदर समेट ले। जैसे कोई बाण चलाने वाला अपने लक्ष्य को पा लेना चाहता है, जितनी शीघ्रता से लक्ष्य तक अपने बाण को भेजना चाहता है, वैसे ही मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो तुझे प्राप्त करना है, तुझ तक पहुंचना है। तो मेरे अंदर उतनी ही तत्परता चाहिए, उतनी ही फुर्ती चाहिए, उतनी ही शीघ्रता चाहिए, उतनी ही तड़प चाहिए। तो वो ये कहता है कि वैसी तेजी चाहिए जो पहुंचने की होती है बाण के अंदर, लक्ष्य तक जाने की होती है। तो वो मेरे अंदर आए, मुझे प्राप्त हो, और वो मैं प्राप्त करने का उपाय मुझे मालूम है, जिसकी हमने चर्चा की पिछले संदर्भ में। प्रतीचीने माम अहनीश्वाह पर्णमिवा दधु, प्रतीचीम जग्रभा वाचम अश्वम रशनयाय था। कहता है कि आप किसी से कुछ पाना चाहते हो तो उसे अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, अपने को उसके अनुकूल बनना पड़ता है। यदि हमारे अंदर अनुकूल होगा, अनुकूलता होगी, तो हम उसको, उससे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। तो ये कहता है यहाँ भी आप किसी पशु को पक्षी को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए उचित जब भोजन देते हैं, घास देते हैं, कोई उसकी सामग्री देते हैं, तो वो आपकी ओर आकर्षित होता है। कहता है कि आप घोड़े को बहुत अच्छी तरह से घास खिलाते हैं, घोड़ा आपकी ओर आकर्षित होता है, घोड़ा आपका हो जाता है, आपके पास रहता है। तो कहता है कि जैसे ये अपने निकट आने के लिए हमको साधन करना पड़ता है, तो परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसमें कुछ नया तो करना नहीं पड़ता। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये पता करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, किसके पास जाना है। तो जो किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, इसकी जो बात है कि कहाँ जाना है, ये इसको हम स्तुति कहते हैं। अर्थात हमें कहाँ जाना है, जिसके पास जाना है उसको हम यदि जानते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वो उसकी करते हैं जिसके पास हमें जाना है। तो स्तुति और कुछ नहीं है, हमारे पहुंचने का जो प्रयोजन है, हमारा जो मुख्य प्रयोजन है, उसकी हमको जानकारी, उसका हमें पता होना। तो उसकी जानकारी जो है वो स्तुति कहलाती है। वैसे भी आप देखेंगे जितने भी स्तोत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे, उन स्तोत्रों में और कुछ नहीं होता, उन स्तोत्रों में एक तरह से उनका परिचय ही तो होता है कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या माता पिता हैं, कौन सा इनकी विशेषता है, कौन से काम करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। ये बातें जिसमें होती हैं हम उसे स्तोत्र कहते हैं, जिसमें स्तुति की जाए जिससे उसको स्तोत्र कहते हैं। तो ये कहता है कि स्तोत्र कुछ नहीं है, स्तोत्र ये है कि जहाँ आपको जाना है उसका आपको ठीक मार्ग पता होना, वो मार्ग आप सदा दोहराते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मार्ग भूल जाएं, जब तक कि यात्रा चल रही है तो आपका मार्ग सदत आपके मस्तिष्क में रहेगा। यदि कभी आप भूल गए तो आप रास्ता भटक जाएंगे। रोचक तथ्य क्या है, ये कहते हैं कि आप भगवान को सदा याद क्यों करो, सदा याद करने से कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन एक बात सोचने की है, क्या रास्ते पर चलते हुए हम रास्ते को भूल सकते हैं क्या? और यदि किसी क्षण हम भूल भी गए तो फिर क्या होगा, हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। हम गलत गाड़ी में बैठ गए तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, हम गलत रास्ता में चल गए तो जाना तो हमें पूर्व में चले पश्चिम में चले जाएंगे। कई बार ऐसी समस्या होती है, रात का समय है, आप अनजान रास्ते में चल रहे हैं, अकस्मात चलते चलते एक के दो रास्ते हो जाते हैं, तो आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि किधर जाएं। तब आपको आपका निश्चित ज्ञान काम आता है, आपको या तो पुराना अनुभव काम आता है, किसी का बताया हुआ जो ज्ञान है वो काम आता है, आपको मिली हुई जो सामग्री है वो काम आती है, आपको कोई युक्ति तर्क जो जिससे आप उसको ढूंढ सकते हैं वो काम आता है। तो परमेश्वर की स्तुति करना, तो हम ये समझते हैं जैसे कोई ये काम है और ये उसके लिए किया जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये कहीं जाने के लिए, पहुंचने के लिए, जहां पहुंचना है उस पहुंचने की स्थिति को स्मरण रखा जा रहा है। मैं किसी गांव के लिए जब यात्रा करता हूं तो रास्ते में आने वाले सब गांवों का मुझे पता होता है, और आने पर मैं ये समझता हूं अब मैं इतना आ गया, कितनी दूर और शेष रह गया। तो ये कह रहा है कि मेरी स्तुतियां यदि अच्छी हैं तो वो मुझे जल्दी मिलता है। तो वही स्थिति यहां पर है, मेरी जानकारी अच्छी है तो मैं जल्दी पहुंचता हूं। एक आदमी लंबे रास्ते से जाता है, लेकिन एक आदमी बहुत बार आया हुआ है तो उसे एक अच्छा रास्ता मालूम है, छोटा रास्ता मालूम है, वो उससे चला जाता है। तो ये जो ज्ञान है ये मुझे अपने मार्ग को सरल बनाने में सहायता देता है, सरल बना देता है। इसलिए यहां पर जो उपमा दी है कि प्रतिजीम जग्रभावाचम अश्वम रशनयायथा, मैं जितना अच्छी तरह से जानूंगा उतनी अच्छी तरह से पहुंचूंगा। मैं उतनी अच्छी तरह से पहुंचूंगा। यहां कहा है कि वो मुझे जल्दी से प्राप्त हो जाएगा, वो तो सब जगह प्राप्त है, वो मेरे हृदय में भी है, वो संसार की वस्तुओं में भी है, अंदर भी है बाहर भी है, वो सर्वव्यापक है। तो उस सर्वव्यापक से मैं ये सोचूं कि वो मुझे बुलाएगा, वो मुझे नहीं बुलाएगा, मैं तो बुलाया हुआ हूं, वो आया हुआ है। अंतर केवल इतना है कि मुझे उससे पहचानना है, और ये पहचानने की यात्रा ही वास्तव की यात्रा है। और इस पहचान को करना, याद रखना, दोहराना, ये स्तुति है। तो इस स्तुति को जितना आप याद रखेंगे, करेंगे, आपकी यात्रा उतनी सरल सहज होगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि परमेश्वर स्तुति बहुत पसंद करता है, एक कहने का तरीका है। पर स्तुति पसंद करता है तो जिसको पसंद करता है उसको अपने पास बुला लेता है, अपने पास रखता है। तो वो मुझे बुलाता है या मैं उसको चाहता हूं, उसके पास जाता हूं, ये एक बड़े सापेक्ष शब्द हैं। मैं जब उसकी ओर से बोलता हूं तो कहता हूं वह मुझे बुलाता है, और जब मैं अपने को कर्ता के रूप में देखता हूं तो कहता हूं मुझे जल्दी प्राप्त होता है। तो मुझे जल्दी प्राप्त होता है तब मैं कैसे उसका वर्णन करता हूं, और वो मुझे बुलाता है तब उसको मैं कैसे वर्णन करता हूं, इतना सा अंतर इन मंत्रों की शब्दावली में है। तो इस शब्दावली में कहा है कि वो मुझे जितनी अधिक मैं स्तुति करूंगा, और अधिक स्तुति करने से अधिक क्या होगा, उसके अधिक मेरी यात्रा होगी, पहुंच होगी, जानने की मेरी जानकारी की बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए मैं उस यात्रा को जानता हूं, ये मेरी स्तुति है। उस यात्रा पर मैं चलता हूं, ये मेरी प्रार्थना है। मैं अपने प्रयोजन को प्राप्त होता हूं, पहुंचता हूं, ये मेरी उपासना है। उपासना केवल हाथ जोड़कर खड़े होने का नाम नहीं है, प्रार्थना केवल हाथ जोड़ देने का नाम नहीं है। मैं जब स्तुति कर रहा हूं तो मैं उसे जान रहा हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं उसे पाने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं उसके लिए याद जा रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं। प्रार्थना मेरी क्रिया है, गति है, उसके अनुकूल बनाने वाला काम है। इसलिए मैं प्रार्थना जब करता हूं तो केवल खड़े होकर वहीं नहीं रुक जाता हूं, बल्कि जिस प्रकार से, जिस पद्धति से, जिस रास्ते से, जिस तरह से चल करके उसे प्राप्त करना है, तो वो जो प्रार्थना है वो उसको प्राप्ति की क्रिया है। और उपासना क्या है? उपासना प्रयोजन तक, जिसको प्राप्त करना है वहां तक पहुंच जाना है। तो मैं वहां तक पहुंच जाता हूं, इसलिए इस मंत्र में कहा है कि परमेश्वर प्रतीचीम जग्रभावाचम अश्वम रशनया यथा, मैं उसको अपनी स्तुतियों से वैसे ही अनुकूल बना सकता हूं जैसे किसी अश्व को, किसी प्राणी को उसके भोजन से मैं उसको अनुकूल बना सकता हूं। ओ Shut